tudnék mindent. Mióta ég bennem a láng, a zeném éltet, velem együtt száll a szélben. Volt, hogy nem találtam hozzád, volt, hogy hibáztam, de aztán mindig azt tettem, mit tőlem várt az ég. Az életemtől a mennyiért.